राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुंदास जी महाराज माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 5 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 5 बजे इरोड राम। एक है लेकिन नहीं, संसार नहीं परमात्मा है, दिखता है संसार है परमात्मा नहीं, दिखता उल्टा है, मानो संसार है परमात्मा है, कहते हैं इस बात से मान लेते हैं, दिखता नहीं, पर वास्तव में संसार नहीं है, क्योंकि स्मृति चीजें दिखती है, सब उत्पन्न हुई है और नष्ट हो जाएगी, मानो पहले अभाव चार पीछे अभाव हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष दिखता है, जिसको मानते हैं प्रत्यक्ष संसार दिखता है, वो प्रत्यक्ष दिखने वाले में ये प्रत्यक्ष दिखता है पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी नहीं में जा रहा, प्रतिक्षण नहीं में जा रहा। जितने वर्ष जिस आए हैं उतने वर्ष उसके उम्र में से खत्म हो गए, निकल गए, उतना उम्र गए, अब बाकी तो है तो पता नहीं, जितना चला गया उतना तो पता है, तो देखने में ये मर रहा है जा रहा है, और वो है परमात्मा, और परमात्मा के है पने से ही संसार में है पना दिखता है, ये है पना है परमात्मा का दिखता है संसार में, जैसे रस्सी में सांप दिखता है, तो सांप का जो होनापन है वो होनापन तो रस्सी का दिखता है सर्प में, सर्प है ही नहीं, ऐसे ही संसार का होनापन दिखता है वो परमात्मा का, वो संसार है ही नहीं, पहले नहीं था पीछे नहीं है, पीछे में नहीं है, नहीं का नाम संसार है, नहीं का नाम है संसार, और है का नाम है परमात्मा, नाशो विद्यते भाव अस्त भाव न विद्यते, असदो संसार है भाव न विद्यते, ना भाव विद्यते सता असत अभाव न विद्यते, सदवस्तु है उसका भाव नहीं है, वो भाव रूप है, भाव से ही अभाव की प्रतीति होती है, अभाव में खुद में प्रतीति होने की शक्ति नहीं है, ये भाव ही है अभाव को दिखाता है, रस्सी में शक्ति है, रस्सी चैतन्य में शक्ति है, जो रस्सी में साफ दिखाता है वो चैतन्य नहीं हो तो साफ दिखे ही नहीं, दिखता साफ है, अब सांप देखता है किसी को दरार देखती है, किसी को छाया देखती है, किसी को डंडा देखता है, किसी को जड़ा देखती है, वो अलग अलग बात है, ये अपनी अपनी भावना के अनुसार है, कोई को जल ही धरा है, जल किसी नहीं, वो देखता है, किसी को सांप देखता है, किसी को रस्सी देखती है, किसी को दरार देखती है, किसी को प्रति फटी हुई दिखती है, किसी को उठा नहीं है उसी छाया दिखती है, ऐसा अलग दिखता है, इस तरह संसार अलग दिखता है, अलग भाव अलग अलग दिखता है, इसी से सिद्ध होता है असत्य है। सत्य तो एक ही नहीं है, वो परमात्मा है, वो है ही दिखता है। कोई नहीं दिखता वो नहीं जानता, नहीं मानता है। जिन्हें वो दिखता वो है ही कहेगा, वो है ही है। वह तरह तरह का नहीं कहेगा, भिन्न भिन्न नहीं कहेगा, एक है परमात्मा, परिपूर्ण है, सम शांत, सत घन चित घन आनंद घन है, सब है वो परमात्मा है। आखिरी है परमात्मा ही निकले, पहले परमात्मा और परमात्मा संसार ही का संसार रूप, फिर परमात्मा वास्तव परमात्मा ही है, देखने में संसार दिखता है, परमात्मा की जगह संसार दिखता है, संसार दिखे है परमात्मा, संसार दिखता है उसको मानना चाहिए कि है चीज है, कोई कोई है चीज है, वो नहीं होता वहां भी सच्चा दिखता है। जासु सत्यता थे जल माया, वास सत्य मोह सहाया, मोह की सहायता से सत्य की तरह दिखता है। मोह बेचित होश नहीं होश, जिस आदमी को होश नहीं हो चाहे नहीं बोलता है वो पागल हो जाता है, होश नहीं है। ऐसे संसार में होश नहीं है, चाहे जो बोलते हैं चाहे जो करते हैं चाहे जो करते हैं, पता नहीं है। पता जिन संत महात्माओं को लगा है उन्होंने बताया कि परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ, श्री दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तुमको सतर असत हो ही है, अमृतम से मृत्यु से सतसत्ता हमारा सता सत्ता हम ये वर्धन भगवान के सदस्य न हो, न सत न सदुचित है, सता सत तत्पर से ना सत विदे भाव ना भाव विदे सदा, सत असत से पर जो उसे वो परमात्मा है, तो सब परमात्मा है। ये बात अंदर ठहर दी, अंत में ठहर दी है। ऐसा जिसको अनुभव हो गया सब आत्मा से दुर्लभ, भगवान ने अपने को बताया सुलभ, महात्मा ने बताया दुर्लभ, तसे हम सुलभ अन्य से तासतम यो मां स्मृति नित्य स, तसे हम सुलभ पार्थ, महात्मा से दुर्लभ। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ हो या हरी हरिया सब जगह मिले, देख तो सब जगह परमात्मा है, हरिजन कहीं को हो वो कहीं कहीं हो जाए, तो सब आत्मा से दुर्लभ, वासुदेव सर्व सब आत्मा से दुर्लभ। अंत में निचोड़ में ये निकलेगा, जब विचार करते करते विचार में सह निचलेगा, विचार करते सब लीन हो जाएगा, अंत में वासुदेव सर्व परमात्मा ही दिखेगा, परमात्मा ही वही सब जगह है, संसार के रूप से दिख रहा है। मेरा प्रभु अनेक रूप से दुर्गता है, भगत कहता वहां पर हो कैसे उदाहरण किया आपने, कैसे कैसे बोल रहे हैं, कैसे कैसे उदाहरण किए, ऐसे भगत भगवान को देखता है मस्त होता है, इस संहार की लीला देखता तो उसमें मस्त होता है, और उत्पन्न लीला देखता तो वही उत्पन्न है, स्थाई देखता तो ही वही है। वास्तव में न उत्पन्न है न स्थाई है न एक परमात्मा है। परमात्मा ही अनेक रूप से दिखते हैं। क्रिकेट होना कैरेंगा दिखता हो, कई रंग दिखता है, रंग नहीं तो होता है। मयूरी के अंडे में से कितने निकलते रंग, कितने रंग निकल जाते हैं, बड़े पक्के रंग हो जाते हैं। बनावटी चीजें तरह तरह एक अन्य मछली भी है, ऐसे एक परमात्मा मछली सब निकला है, तरह तरह का, एक से बुद्ध एक तरह का, उस परमात्मा मछली है। ईश्वर भक्त तो मस्त होता देखता है, वाह प्रभु जितना देखता है वो भगवान का स्वरूप जो होती है, जितने लीला हो रहा जो लीला हो रही है, क्रिया हो रही वो लीला हो रही है, वो स्वरूप परमात्मा का है। परमात्मा के सिवाय तो कुछ है नहीं, ना शुद्ध विद्युत भाव शुद्धता विद्यमान नहीं है। क्या विद्यमान सत्ता परमात्मा की है, वो ही है। बहिरंत भूतानाम असरम सर्वे सा सूक्ष्म शांति सत्य संपूर्ण पारों के बाहर वही है, भीतर भी वही है, प्राणी भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, पूर्व भी वही है, पश्चिम भी वही है, दक्षिण भी वही है, उत्तर भी वही है, दिशा में भी दिशाओं में वही है, ऊपर वही नीचे सब वही, दूर से दूर भी वही है, नीचे से नहीं वही है, दूर नहीं बीच में भी वही है। तू ही है बस, तू ही है बस, तू ही है। देखो निर्भय हुए तमाशा, किसी पक्ष न लेकर के निर्भय हो गए तुम्हारा, देखो न किसी राग है, न किसी द्वेष है, न किसी प्रेम है, न किसी है, भक्त देख देख कर मस्त होता बंदा। भक्त ही एक दृष्टि और ही होती है, वही और कामनाओं भी ढंग की होती, विचित्र ढंग की होती है। एक साधु थे, वो बोले कि मेरे मन में आती कुत्ता बन जाओ कुत्ता। भाई साधु ब्राह्मण थे, साधु बन गए और मन में ये कुत्ता बन गई। संत महात्माओं के वहां फांस पड़ा रहा, जिस रेती में संत मंद महात्माओं शरण हो गए उस रेती में पड़ रहा, रेती में अब संतों का दर्शन करता रहू, उस अदूषण में जाए वो पाले करूं, अब उनकी तरफ देखता रहूं, उनकी बातें सुनता रहूं, उसे मस्त रहूं। गोल गोलेश कुत्ता था एक, जो कथा होती कथा सुनता खेत में होता खेत के बीच में फिरता है, बड़ा मुश्किल था। संतों से कोई हुए होते ऐसे, इसीलिए हमारे तो थे हनुमानदास साधु थे हमारे, जो जा रहे जंगल में सामने सर्प आ गया, सब तो कह सुन बैठ बैठते कभी पीते सो बैठ गया स्वामी बहुत बैठ गया सुनाई होते हैं कुछ सुना बड़े प्रेम से सुनते हैं। बहुत बड़ा कुत्ता था वो तो हमने देखा है कितना था बीच में जो होता है भगवान है। भगवान अनेक रूप से होते हैं, अपन पहचानते नहीं, पहचान तो वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव धर्माध्याय पंद्रह श्लोक है, बाहे भी भूत नहीं भी वही जैसे बर्फ के ढेले होते हैं, बर्फ पड़ा हुआ बर्फ उसे भीतर भी जल है बाहर भी जल है, समुद्र में जल है समुद्र में भी जल है ढेले में जल है, जल है या जल ही है जल ही है जल ही है, ऐसे वासुदेव सर्वम है। अनेक रूप रूप आय विष्णु भी प्रविष्णु है, प्रभविष्णु है वही प्रविष्णु संत लोग मस्त थे, भगवान के अनेक रूपों को देखते कभी है वाह महाराज वाह क्या रूप धारण किए। नामदेव जी महाराज थे तीर्थ यात्रा में गए तो विष्णु जी से रोटी बनाई, रोटी बना ले रखे घी लाने गए, घी दिया घी लगाने कुत्ता ऐसे रोटी सबने लेकर तो गीले भाई महाराज चोपड़ लोग रुखी है रुखी अपने यहां कोई ले जाते ले लाठी बचपन से क्योंकि समझते नहीं लाठी को छोड़ा थी दे तू गया हमारे कहूंगा भाई कुत्ते खा रही हुए लाठी मारने क्या फायदा। बाबरी में स्नान किए थे बाबा जी थे उठ नहीं सके आधे आधे लंबा भूत पेट एक पेट लंबा आओ मेरे लंबनाथ आओ मेरे लंबनाथ सब भगवान को देखे भगवान को देख खुश हो रहे हैं। वास्तव में भगवान इस बात को नहीं संसार एक हम बहुत श्याम भगवान से मैं एक होते हुए बहुत रूप से हूँ ऐसे प्रकट हुए तो भगवान ने कहीं से मसाला मंगाया नहीं वो मुसला है आप ही पढ़िए, तरह तरह मुसला आप पढ़िए, रंग रंगीले आप ही पढ़िए खुद। इसलिए एकाएक ही आप ही साथ, कोई नहीं। चौंतीस आरती, चौंतीस पूजा, चौंतीस राम मेरा, चौंतीस आरती, चौंतीस पूजा, चौंतीस आरती, चौंतीस पूजा, चौंतीस राम मेरा और दूजा, सब जी हमारे प्रभु है। मीरा भाई के ऊपर सिंह को भूखा रख करके छोड़ा, रूखा जाए। मीरा भाई बैठे थे, समय सिंह आयो, हो खुशी हो गई। आज तो भगवान प्रहलाद जी के भगवान है, प्रहलाद के भगवान आरती लेकर दौड़ी, आरती करी, जल की आरती, जल डाला, फिर छींटे लेके संतों की अभी अजब महिमा है, अजब महिमा है। संत और भगवान ये दोनों ही बड़े विचित्र है। क्या क्या रूप धारण करते हैं, कैसे कैसे रूप धारण करते हैं, क्या क्या लीला करते हैं। वे भगवान नहीं, भगवान के प्यारे ही समझते हैं, और अकल में नहीं आती, वे समझते हैं देखते भगवान को, भगवान का स्मरण करते हैं। हरदम ही, हरदम बस है, हरदम ही। ऐसा खेल विश्व में भरा एक तू ही तू, संत लोग कहते हैं शासन से तू ही तू है, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही याद मन हवेरे दर्द में, तू ही याद मन आवे इधर। मात पिता भाई सुत बंधु भीड़ पड़िया भग जावे रे दर्द में, भीड़ पड़िया भग जावे। सब जगह भगवान को दिखा, तुम भगवान को देखता रहे, मुस्त रहे। मोज बहुत मोज, हरदम मोज। देख देख मस्त होता है भावना, कहीं सर्दी कहीं गर्मी, कहीं हवा, तरह तरह का रूप धारण करे, तरह तरह का। असरम सरम नहीं बचत, सर असर सर स्थावर एकदम कोई तरह भगत देख देख कर खुश हो रहा है, राजी हो रहे, तरह तरह रूप देख देख, तरह तरह के भगवान को देख रहे, वाह भगवान। संतों की दृष्टि एक विचित्र होती है, भगवान किसी रूप में वो पहचान देते हैं, अपने पहचानते नहीं, ऐसे भगवान की लीला होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।